18 września, minęła 23. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis. Utrzymanie unijnego zakazu wwozu ukraińskiego zboża jest w interesie polskich rolników, mówi o tym minister rolnictwa. Prezes PiS na spotkaniu z wyborcami w Elblągu powiedział, że opozycja w czasach swoich rządów uzgadniała wysokość wieku emerytalnego z kanclerz Niemiec. W Teatrze Polskim wręczono Międzynarodową Nagrodę Literacką imienia Zbigniewa Herberta. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Robert Telus podkreślił, że utrzymanie unijnego zakazu wwozu ukraińskiego zboża jest w interesie polskich rolników. Minister powiedział w TVP Info, że przed wybuchem wojny ukraińskie zboże trafiało do Afryki, a obecnie zalewa kraje Unii Europejskiej, dlatego istotne jest budowanie korytarzy handlowych. To dziś zbudujmy korytarze, które spowodują, że to zboże pojedzie do Afryki, tam gdzie go będzie brakować. A jak nie pojedzie, to co się stanie? To znaczy, że tam zacznie być większy głód. A jak zacznie być większy głód, no to polityka migracyjna. I to się wpisujemy w tą narrację, którą chce Putin. Po prostu się wpisujemy. Robert Telus zapowiedział również, że jeśli Unia nie przedłuży zakazu wwozu ukraińskiego zboża, to Polska podejmie taką decyzję sama. Wczoraj uchwałę w tej sprawie z apelem do Komisji Europejskiej przyjął polski rząd. Prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński powiedział, że opozycja w czasach ich rządów uzgadniała wysokość wieku emerytalnego z kanclerz Niemiec. Podczas spotkania w Elblągu mówił, że w nadchodzących wyborach parlamentarnych i w referendum 15 października Polacy będą wybierać pomiędzy bezpieczeństwem a tymi, którzy nie chcą bezpieczeństwa. Mamy tutaj dwie sytuacje. Wybór między bezpieczeństwem, i to szeroko rozumianym, a tymi, którzy tego bezpieczeństwa nie chcą zapewnić, bo oni po prostu mają, można powiedzieć, dysponentów poza Polską. Jeżeli ktoś dotąd w to nie wierzył i mówił, że to jest nasza propaganda, no to jeżeli choćby oglądał ten ostatni odcinek wczorajszy filmu Reset, tego cyklu filmów, no to mógł zobaczyć, że nawet sprawa emerytur była uzgadniana z panią Merkel. Jarosław Kaczyński mówił też, że referendum jest najwyższą formą demokracji bezpośredniej i podkreślał istotę tej formy wyrażania opinii przez obywateli. O podniesieniu wieku emerytalnego Polacy będą mogli się wypowiedzieć w referendum zaplanowanym na 15 października. Pozostałe pytania dotyczą wyprzedaży majątku państwowego podmiotom zagranicznym, likwidacji barier na granicy polsko-białoruskiej oraz przyjęcia nielegalnych imigrantów. Marszałek Sejmu Elżbieta Witek rozpoczęła trzydniową oficjalną wizytę w Republice Włoskiej i Państwie Watykańskim. Oficjalne spotkania z parlamentarzystami włoskimi odbędą się jutro. Dzisiaj Elżbieta Witek rozmawiała z włoską Polonią. Spotkanie odbyło się w Rzymie w ambasadzie Rzeczypospolitej we Włoszech. Gości przywitała ambasador Anna Maria Anders. Elżbieta Witek powiedziała, że za granicą zawsze spotyka się z Polonią, bo oprócz tego, że mamy wspaniałych ambasadorów, Polacy mieszkający za granicą są najwspanialszymi ambasadorami swojego kraju. Chciałam podziękować organizacjom polonijnym, wszystkim Państwu za to, że tak dbacie o tę naszą historię, że przypominacie ją, że kultywujecie tę tradycję, bo tylko dzięki Waszej pracy, a to jest praca też społeczna, tylko dzięki Waszej pracy ta polskość rozwija się. Marszałek Sejmu jutro odbędzie szereg spotkań, w tym z przewodniczącym Senatu Ignacio Larusą i przewodniczącym Izby Deputowanych Lorenzo Fontaną. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Litewski poeta i tłumacz, obrońca praw człowieka, znany dysydent z czasów sowieckich, Tomasz Węclowa, odebrał Międzynarodową Nagrodę Literacką imienia Zbigniewa Herberta. Uroczystość odbyła się w Teatrze Polskim w Warszawie. Laureat powiedział, że nagroda to dla niego wielki zaszczyt i honor. Zbigniew Herbert dla mnie i dla całego mojego pokolenia, i to nie tylko w Litwie, ale także w Ukrainie, chyba w Białorusi, nawet w Rosji, dla Gorbaniewski, dla Brodskiego, dla takich poetów opozycyjnych. Herbert zawsze był nauczycielem, jednym z tych, na których patrzyliśmy z wielką czcią. Nie miałem szczęścia z nim spotkać, ale wymieniliśmy parę listów. No i to dla mnie ważne wspomnienie. W uzasadnieniu przyznania nagrody podkreślono, że Tomasz Węclowa jest jednym z ostatnich poetów pokolenia wielkiej tradycji europejskiej. Zwracano też uwagę, że litewskiego poetę wiele łączy z patronem nagrody. Węclowa, podobnie jak Herbert, w swojej poezji często nawiązuje do historii klasycznej, a w swojej twórczości przeciwstawia się okrucieństwu i niesprawiedliwości. Międzynarodowa Nagroda Literacka imienia Zbigniewa Herberta przyznawana jest od 10 lat za wybitne dokonania artystyczne i intelektualne. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Wiadomości sportowe i Mateusz Warianka. Zapraszam. Polski Związek Piłki Nożnej intensywnie szuka nowego selekcjonera dla naszej kadry. Dziś za reprezentacją rozstał się Fernando Santos. Portugalczyk miał odmienić naszą drużynę narodową, a pod jego wodzą kadra zaliczyła spory regres. Niemal straciła szansę na bezpośredni awans na Mistrzostwa Europy. Czasu na znalezienie jego następcy nie ma wiele. Za blisko 2 tygodnie trzeba rozesłać powołania na październikowy mecz z Wyspami Owczymi. Były reprezentant Polski Piotr Czechowski uważa, że nowym selekcjonerem powinien zostać były trener Rakowa Częstochowa. Dla dobra polskiego futbolu trzeba ratować sytuację. Niech to bierze Paszu, niech wyrazi zgodę i niech to weźmie w końcu Polak, który wie, co w trawie piszczy, jakich ma piłkarzy, przecież zna ich, bardzo dobrze oglądał. Wydaje mi się, że trzeba Polakowi dać szansę. Nazwisko nowego selekcjonera powinniśmy poznać najpóźniej w przyszłym tygodniu, zapewnia sekretarz generalny PZPN-u Łukasz Wachowski. W ciągu kilku, pewnie najbliższych dni poinformujemy o pracach związanych z wyborem i poszukiwaniami nowego selekcjonera. Myślę, że realny termin, kiedy te prace i te poszukiwania mogą się zakończyć, to przyszły tydzień. W przyszłym tygodniu, 20 września, będzie obradował Zarząd Polskiego Związku Piłki Nożnej. Na pewno w aktualnej sytuacji poszukiwanie nowego selekcjonera i wybór nowego selekcjonera to priorytet dla zarządu i dla pana prezesa Cezarego Kuleszy. Fernando Santos pełnił funkcję selekcjonera reprezentacji Polski od stycznia. Tymczasem szczypiorniści Industrii Kielce przegrali z duńskim Olborgiem na inaugurację Ligi Mistrzów 31-34. Przyczyny porażki zna trener kielczan Talanduj Szabajew. Mieli dużo więcej chęci, głodu niż my. Wszystkie zbiórki, wszystko co oni mieli było dla nich. No i niewykorzystanie takich czystych możliwości, jeżeli cały czas przegrywaliśmy, goniliśmy, był moment, gdzie doszliśmy do jednej, ale 2 razy rzędu tam 100% szansy nie wykorzystamy. No ciężko, ciężko. W następnym spotkaniu Industria zagra z Kolsztat, ten mecz 21 września. I jeszcze kolarstwo na koniec. Primoż Roglic wygrał 17 etap wyścigu Vuelta Espania. Słoweniec po ucieczce wyprzedził Duńczyka Jonasa Vingegaarda. Trzeci był lider klasyfikacji generalnej Amerykanin Sepp Kuss. Wyścig potrwa do niedzieli. Do rana zachmurzenie duże, przelotne opady deszczu i burze, lokalnie z gradem. Na termometrach przeważnie od 12 do 16 stopni Celsjusza. W ciągu dnia na południu i południowym wschodzie zachmurzenie duże, tam możliwe większe przejaśnienia także i przelotne opady deszczu, a lokalnie także burze z gradem. W pozostałej części kraju zachmurzenie małe i umiarkowane. Na północy okresami duże ze słabym przelotnym deszczem. Temperatura maksymalna od 19 do 23 stopni. Trzeci Polskiego Radia. Zaczniesz stać, wtedy po aby uprawiać muzykę przez wiele lat z sukcesem, nieprzerwanie, trzeba mieć do tego serce. Piosenka pod tytułem Serce Ani Karwan właśnie zabrzmiała, a artysta, który jest moim i Państwa gościem, jest z Anią Karwan związany, no właśnie artystycznie i z pewnością ma dużo serca do muzyki. Adam Bieranowski jest ze mną. Dobry wieczór. Dobry wieczór. No tak, ile serca do muzyki trzeba mieć, żeby robić ją, no w Twoim przypadku, tak profesjonalnie, to pewnie z 12 lat na pewno. Myślę, że nawet 20. Nawet 20? Nawet 20, no. 20. O, czyli mogłeś mieć 10 lat, jak pierwszy raz zapłacono ci za granie na instrumencie? Nawet 8. Gadasz. Ale co to była za sytuacja? Taka rodzinna, że wiesz... To, po prostu mój tata gra cały czas na gitarze basowej i często angażował mnie w różne projekty. Okay. Ja w ogóle zaczynałem na instrumentach perkusyjnych grać. Bardziej zdecydowanie ciągnęło mnie do bębnów. Zresztą cieszę się, że dzisiaj mam taką możliwość, mając u siebie w pracowni perkusję, mogę sobie ćwiczyć, mogę sobie bębnić. Wyprzedziłeś mój pociąg, wiesz, bo ja byłem w tym miejscu na mojej mapie tej rozmowy. Bębny, tato, granie profesjonalne, jak masz 8 lat, to kiedy dotknąłeś instrument po raz pierwszy? Po raz pierwszy, jak miałem 5 lat. 5 lat, jakoś to. Okej. Okay. Już nie pamiętam. Ale myślisz, że mogło to wyglądać tak, że tato mówi z perspektywy rodzica, że chciałby, żebyś grał, czy to po prostu sam miałeś magnes? Wiesz co, mnie bardzo ciągnęło do bębnów zawsze. Zawsze chciałem mieć pałeczki, wiesz, zawsze chciałem mieć, no może kupię zawsze mieć. Nie no, słuchaj, bardzo prosto. Dobrze się zaczyna. Tak, nie, po prostu bardzo lubię grać na perkusji, zawsze lubiłem grać na perkusji, no i cieszę się, że dzisiaj wciąż mogę to robić. Dla przyjemności przede wszystkim. No właśnie, no bo jesteś pianistą, wykształconym pianistą. Tak, tak. Więc perkusja to jest ten instrument drugi, można powiedzieć, ale pierwotny. Muszę powiedzieć coś, o czym sobie myślałem, no, że powiem tutaj, jak przyjdę. To. Tak, zawsze chciałem grać na perkusji, zawsze. Moją ogromną inspiracją był przez długi czas Mike Portnoy. I mając 7 lat, tata powiedział, że jeżeli będę grał na fortepianie, to będę mógł grać na wszystkich instrumentach. I miał rację. A widzisz, miał rację. Tak, i zawsze ma rację, dlatego trzeba sobie... Ale myślisz, że po prostu, wiesz, jest trochę Wiedźminem i przewidział, że MIDI tak zrewolucjonizuje rynek muzyczny i że dzięki sterowaniu klawiaturą będziesz mógł to robić, czy... Nie, to raczej kwestia instynktu, też kwestia tego, że jednak wielu wspaniałych aranżerów na świecie, przede wszystkim to byli pianiści. Oczywiście Quincy Jones był dęciakiem, dlatego no tak, nie można mówić o tym, wyjątek potwierdzający regułę. Tak, dokładnie tak. Dlatego w wieku 7 lat rozpocząłem grę nauki na fortepianie klasycznym. Trwało to przez 9 lat. Czyli pierwszy, drugi stopień? Pierwsze 6 lat prywatnie, potem pierwszy stopień, żeby troszeczkę jeszcze nauczyć się teorii muzyki, a potem w drugim stopniu już byłem na wydziale jazzowym. Już po Bożemu. Już po Bożemu, tak, tak. Już tak, jak być powinno. A potem zahaczyłeś o akademię? Zahaczyłem o akademię, no muszę się przyznać, że bardzo rzadko tam bywałem, bo już się zaczęły właśnie profesjonalne grania. No tak, po ćwierćnutach to już się, wiesz, to już się dżoby posypały. tak, za tym więc, starym więc... Ale skończyłeś uczelnię, czy po prostu byłeś tam... Skończyłem uczelnię. Skończyłem uczelnię, jakoś się udało, na szczęście prodziekan po prostu był pianistą jazzowym, więc jakoś tak traktował mnie pobłażliwie. No wiesz co, to się pozmieniało trochę pokoleniowo po prostu, bo dzisiaj ci ludzie, którzy wykładają na uczelniach, są też aktywnymi muzykami, oni bardzo dobrze rozumieją. Wchodzimy na rynek muzyczny w sumie od razu, nie mamy czasu, żeby 5 lat się przygotowywać, a dopiero później, wiesz, operacja, no nie, i jakieś praktyki, to się dzieje równolegle. To chyba dobrze, że ta zmiana nastąpiła. Znaczy, to jest bardzo trudny temat, studia w Polsce. Chciałbym tutaj powiedzieć bardzo niewygodną prawdę, mianowicie, żeby grać profesjonalnie, wcale nie trzeba ukończyć studiów, wcale nie trzeba ukończyć Akademii Muzycznej. Akademia na pewno bardzo w tym pomoże. Pomoże również, jeżeli ktoś jest w miarę początkujący, czy też nie zna środowiska rozrywkowego, no tak, no to warto udać się właśnie na Akademię, żeby poznać ludzi, żeby trochę pochodzić na dżemy, żeby po prostu się wykształcić bardziej jazzowo, jeżeli ktoś idzie w takim kierunku jazzowym. Tak. Natomiast w praktyce, no oczywiście zależy kto co chce robić. Ja zawsze chciałem grać muzykę rozrywkową, muzykę popową, popularną i do tego wcale nie jest potrzebna Akademia Muzyczna. No tak, ale fajnie patrzeć na zespół, który na twarzy nie ma, wiesz, cierpienia, że akordy na bridge'u się lekko skomplikowały, tylko ma ten zapas taki, wiesz, intelektualny, że okej, no są jakieś akordy, ale to nie jest najtrudniejsze, co w życiu widziałem w nutach na przykład, nie? No tak. Niestety w Polsce jest tak, że pomimo nawet tej Akademii Muzycznej wielu absolwentów wciąż ma problem z tymi akordami. Zagraniczne akordy, czy polskie akordy, ciężko powiedzieć, które z nich trafiają do państwa uszu skuteczniej. Mam dużo inspiracji i mam też muzę, w której nasz gość albo maczał palce, albo no, grał to na scenach małych i dużych. Mrozu, Jan Rapowanie, Dym. Idzie stróż, tak jak król, sobie każdy mu się kłaniał. Ściany mają uszy, tutaj nie może się przed nim nic ukryć. Twoje okruchy zobaczy bez lupy. Ale czy kiedyś ktoś szedł w jego buty? Lecz jego historii to tylko pół, bo chciałby też poczuć coś więcej niż chłód. Czeka na niego zastawiony stół, ma wielki apetyt, a my coś na gór. O tak, nie musisz tańczyć jak zagrają. Kiedy szukasz swoich miejsc, jeśli słyszysz to za ścianą. Zaklinamy czas, choć jak ty, znosimy do gwiazd puchary jak król, zapopił i blask. Wejście, wreszcie, wejście. Pół życia kurwa spędziłem w kolejce. Od 1 do 9, no taki był kot. Tam pod wycieraczką są kurcze jak coś. Blok cały huczy, ty po prostu wejdź. Przy stole choć kompletnie brakuje miejsc. Miliony dróg, żeby tu w końcu trafić. Za wszystko z czym przyszliśmy w górę to asy. Blaski, popiół, blaski. Jedno to z drugim przy stole się miesza. Tańczymy wszyscy te same układy. Choć w progu mogliśmy się nie znać. O nie, nie musisz tańczyć jak zagrają. Kiedy szukasz swoich pieśni, jeśli słyszysz to za ścianą. Chodź jak ty i zapinaj pas. Lecimy do chmur, zaklinamy czas. Chodź jak ty, znosimy do gwiazd puchary jak król, za popiół i blask. Za każdą z czarnych bil, tych na koniec gry, każdy blady świt. Dłużej niż tylko na chwilę, bo chwilę będziemy tu kraść. Całe korytarze w dymie i z dymu numery na drzwiach. Na dłużej niż tylko na chwilę, bo chwilę będziemy tu kraść. Całe korytarze w dymie i z dymu numery na drzwiach. Dym, ale na szczęście taki, który można rozwiać kilkoma słowami, a pomoże mi on, mój państwa gość, Adam Bieranowski. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Mrozu, Jan Rapowanie, Dym. Jaka jest pana funkcja, panie artysto, w podaniu tego utworu? Czy tam się pojawiają jakieś dźwięki? Czy to jest koncertowa sprawa? Czy po prostu lubisz to, a znasz tych artystów? Jaki jest kontekst? W jaki sposób ludzie, słuchacze, mogą zidentyfikować ciebie w kontekście tego utworu? W kontekście tego utworu miałem przyjemność, zaszczyt, ogromną radość nagrać fortepian do tej piosenki. Nawet bym powiedział, że pianino. Fortepian okay. Również. Mieliśmy trzy podejścia, aby nagrać ten instrument. I fortepian przegrał brzmieniowo? Fortepian przegrał brzmieniowo z pianinem, które kupiłem, można powiedzieć, od mojego szwagra babci za bardzo symboliczną kwotę. Te pianino trafiło do mojego domu rodzinnego. Okej. Okay. Ale to nagrywałeś to tam, w tym domu rodzinnym? Tak, tak, nagrywałem to tam, w tym domu rodzinnym, ponieważ już ani fortepian, ani wtyczki okay. Nie dawały rady. Mówię do Łukasza, słuchaj, nagram tobie pianino, zobaczysz, będziesz zadowolony, one pięknie brzmi, szlachetnie. No dobrze, a technikalia, jak? Telefonem? Miałeś mikrofony? Mam mikrofony, tak. Mikrofony. Ile mikrofonów? Dwa mikrofony, dwa pojemnościowe okay. Mikrofony. Ustawione były przy uszach pianisty, czy jakiś inny sposób? Tak, można powiedzieć, że przy uszach pianisty. Niedaleko uszu. Szukaliśmy z Miłoszem Oleńskim w przypadku mojego pianina studiu sposobu, jak to zarejestrować dobrze. I naprawdę wróciliśmy do tego pierwszego ustawienia, które takie się wydawało trochę przypadkowe, ale potem właśnie ten komentarz, ale przecież to brzmi świetnie, jak siedzisz w tym miejscu, to może postawmy tutaj po prostu mikrofony. Tak, tak, tak, zdecydowanie. No, jedyne co to żałuję, że nie miałem akurat ze sobą mikrofonów wstęgowych, które jeszcze oddają więcej duszy i jeszcze tego naturalnego środka. Okay. Ale mimo wszystko fajnie wyszło, udało się to tak zmiksować. Traki weszły do najważniejsze, nagrania. Tak, najważniejsze, że sam artysta jest zadowolony z tych traków. Także ja się cieszę, że mogłem dać jakąś czyli małą cegiełkę. Czyli to, co państwo słyszeli, to jest to pianino babci i szwagra. Tak jest. Fantastycznie. No właśnie, dla tych momentów ja tę audycję, szanowni państwo, uwielbiam, no bo kto by się spodziewał, albo kto by się dowiedział, raczej to się kojarzy tak, że wiesz, muzyk jedzie do konkretnego studia, gdzie po prostu jest jakiś instrument, na nim trzeba to nagrać i tyle, a tutaj no pieczołowite szukanie. To trochę strata czasu, czy myślisz, że to jednak naprawdę jest istotne z perspektywy na przykład tego utworu? Wydaje mi się, że to jest istotne z perspektywy każdego utworu. Okay. Chodzi bardziej o brak presji. Ja mogę sobie sam przyłożyć te mikrofony, nikt mi nie mówi, jak mam zrobić. Nie ma stresujących sytuacji, mam nieograniczoną ilość czasu. Okay. Mogę sobie nagrać coś 5 razy i nikt mi nie mówi, że za godzinę zamyka studio. No tak. Poza tym jednak wielu muzyków ma taki syndrom czerwonej lampki, że gdy się ona zapala, no to zaczyna się wkradać trochę stres i wydaje mi się, procesy w tyle się odpalają. Procesy w tyle się odpalają, jakieś czarne myśli, człowiek gdzieś tam błądzi. Ocenia samego siebie w czasie rzeczywistym. Tak, a w domu jakby całkowity... No, czy w domu babci i szwagra? Nie, w domu rodziców, bo ja to pianino kupiłem. Przetransportowane. Tak, pianino jest kupione, stoi w domu rodzinnym. Okej. Tam miałem cały dzień na to, w zasadzie to miałem nawet cały tydzień, bo akurat tak długo Adam, byłem w domu. Obiad, czy nie? Nie. Dom był akurat pusty, bo rodzice pracują, także no w ciągu dnia można sobie tam hałasować, ile wlezie. Chciałbym tutaj zaznaczyć, że Mrozu jest tego typu artystą, który, ja to lubię mówić, sam wszystko trzyma za mordę, że on zdecydowanie wie, w którą idzie stronę, zdecydowanie wie, jaki chce efekt uzyskać, tworząc numery, produkując trasy koncertowe, do tego stopnia trzyma wszystko za mordę, że on doskonale wie, jak my mamy wyglądać na scenie, jak mamy się ubrać, jakie mamy mieć koszule, do tego, jak ma wyglądać jakiś billboard reklamujący trasę koncertową, czy jak ma wyglądać reklama, jak ma wyglądać teledysk do piosenki męskiego grania. Jest bardzo zdecydowany i bardzo to w nim szanuję i jakby ja myślę, że to jest coś, czego można się od niego uczyć, będąc u jego boku i raczej mu się przyglądać z podziwem, niż teraz próbować wrzucić coś forsować od siebie. Tak, że jednak to jest tego rodzaju artysta na takim poziomie świadomości, tak? Na takim poziomie świadomości. Ja tylko się od takiego kogoś mogę dużo nauczyć. Daniel Kapustka, który też gościł w Serdecznych Dźwiękach, powiedział, że zanim dojechał do studia, to rozmawiali o bardzo szczegółowych sprawach związanych z perkusją, typu naciągi na przykład. Tak, opowiadał Daniel. Rozmowa dwóch perkusistów o naciągach na przykład w busie, gdy jesteś obok nich, może być naprawdę męcząca, a tu się okazuje, że wokalista, no bo tak możemy tego frontmana identyfikować jednak, ma tak głęboką świadomość tego, co się dzieje wewnątrz utworu, brzmieniowo. Tak, i dzięki temu jest w tym miejscu, w którym jest. Czy Paolo Nutini rozróżnia kolory dobrze? Dowiemy się, może nasz gość powie, po utworze Scream. How was I to know you just come along? Lips like they be singing sex stop strawberry song. Never heard it coming, thought he's just another woman with a shotgun in her hand. She's a bass, she's a beat, she's a rhythm, she's a band. And the girl is so fine, but she wanna scream hallelujah. Morning with my sunshine on a drip. But she's my rock, she's my bud, she's tequila, she's a trip. And the girl, so fine, that you wanna scream hallelujah. Yeah. like a trick on me. Hell, I don't even know her name, but yeah, she sticks to me. And in the climax, she would scream with me. Yeah, she sticks to me. She gets me funny. She doesn't want none of my money, so I pour it over her like gasoline. Light a match and then I'm back in my teens. Me and Supergirl smoking my green. Me and Supergirl smoking my green. Unload, reload, ice bag swing. Screen to utwór, który polecił nasz gość. Adam Bieranowski jest ze mną. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Dobry Bieran, wieczór. Taka ksywa, tak. Ona przywarła do ciebie. A czy gdybym powiedział, że z nami jest Bieran, to to byłoby niewystarczająco, wiesz, oficjalne, poprawne? Czy nie. Mógłbyś się schować za ksywą? Mógłbym się schować za ksywą, tak. Tym bardziej, że no, ksywa ułatwia poszukanie, zlokalizowanie, czy też nawet w komunikacji dużo osób tak mówi. No chyba, że wymyślasz sobie ksywę typu, wiesz, Konstantylopolitańczykiewiczówna i no po tak, prostu okazuje tak, się, tak, że jest tak. Trochę gorzej. No ale to oczywiście głupota. Paolo Nutini to jedna z tych inspiracji, które się z moim poczuciem estetyki, jak to się dyplomatycznie mówi, bardzo zgadza. Tak. Ale z twoim czy z moim? To twoje poczucie estetyki się zgadza z moim. Bardzo no tak, się rymuje, no, więc... To jakby w ogóle tak. Też sobie myślałem o tym od samego początku, bo jakby przeszliśmy do numerów, które są moją inspiracją. No tak. Chyżym, sprytnym susem. Tak, tak. No przede wszystkim, wiesz, zaprosiłeś mnie do audycji, gdzie poprosiłeś mnie, abym przygotował swoje ulubione utwory. No to trochę tak jakby poprosić Magdę Gessler o to, żeby przygotowała swoje ulubione dania. No, domyślam się, że... Schabowej do przodu, wiesz. No, schabowej do przodu, ale też... No wiem, trudno, domyślam trudno, się, że wielu trudno. Restauratorów lubi zjeść pizzę, lubi zjeść sushi i w ogóle uwielbiam porównywać muzykę do jedzenia. Wydaje mi się, że jest... A to bardzo sprytne. Też mi się zdarzyło kilka razy, wiesz. Tak, bardzo, bardzo dużo... bardzo wiele podobieństw. To no może i trzeba iść, wiesz co, za czym? Za tym takim... głosem serca, momentem, że tu i teraz masz ochotę na przykład na pizzę. Albo tu i teraz rosół, nie? A tak, może to nie jest dobry moment na chłodnik. Wiesz co, mało tego, ja bym chciał też powiedzieć o tym, że dobra aranżacja jest jak dobra pizza. Mówi się o tym, że dobra pizza zawiera maksymalnie 3-4 składniki. Jak jest zbyt gęsty aranż, zazwyczaj jest zbyt fajnie, że tak powiem, delikatnie. Co to mu kierowało w ogóle przy wyborze tych rzeczy? Wiesz co, myślałem sobie, że... przyjdę zaprezentować kilku moich ulubionych multiinstrumentalistów, ponieważ wspomnieliśmy wcześniej o tym, że gram na perkusji, tak znaczy, jest. Że gram, no próbuję w zasadzie, ale gdzieś tam uważam, że idzie mi coraz lepiej i też coraz więcej czasu poświęcam na ćwiczenie, na praktykę. No i jest paru takich artystów, którzy potrafią świetnie grać i na perkusji, i na basie, i na gitarze, i śpiewają, i tworzą wspaniałe numery. I tak jak mój t-shirt może pokazać, że mogę między innymi mówić o Dave'ie Grohlu, na liście inspiracji nie ma dzisiaj Foo Fighters, ale są projekty, w których Dave Grohl był zaangażowany. No i właśnie jednym z takich projektów jest Them Crooked Vultures. To jest taki projekt. Składa się z trzech wspaniałych muzyków. Właśnie Josh Homme, Dave Grohl i John Paul Jones, znany z Led Zeppelin. Na przykład, więc jakby temat jest bardzo, bardzo szeroki. Dave Grohl również znajduje się na płycie Halsey, płyta zestawy produkowana przez Trenta Reznora z Nine Inch Nails i to też są moje klimaty. I też jest znakomitym multiinstrumentalistą. Mamy już kilka nazwisk. Na liście inspiracji jest również Lenny Kravitz, no, który wiadomo też jest znakomitym multiinstrumentalistą. A on jest zdolniejszy czy przystojniejszy? Myślę, że on po prostu ma ten faktor X. Ma to wszystko. Tak, ma to wszystko i jeździ na wspaniałym białym koniu w swojej willi na Bahamach i je swoje zielone warzywa, ma świetną sylwetkę. Słuchaj, bardzo dużo muzy, ale ja myślę, że jak najszybciej trzeba państwa odesłać do tego, bo zagadamy się, a przecież te piosenki też nie są zbyt krótkie. Mind Eraser, No Chaser. about your daydream. I won't have you, baby, stop, 'cause you're killing my vibe. Is a Gun, Healthy. Nasz gość poleca takie nagranie. Jest ze mną Adam Bieranowski. Dobry wieczór. Dobry wieczór. W tym poprzednim naszym wejściu w tej części rozmowy zabrzmiały dla mnie dwie bardzo istotne kwestie. Po pierwsze, jesteś człowiekiem, który głęboko wchodzi w nagranie, ale nie tylko słuchowo, ale też, wiesz, z takim poszukiwaniem wiedzy, kto stoi za tym, że to brzmi w taki sposób. Mhm. To nie jest oczywiste. Bardzo często, wiesz, skupiamy się na tym głównym artyście i D'Angelo to D'Angelo, a nikt nie myśli, że o, przecież Pino Palladino jest tam na basie. A dla części artystów ma to po prostu duże znaczenie. I teraz dlaczego dla ciebie ma to znaczenie? Czy dlatego, że też utożsamiasz się jednak z takimi postaciami, które władają kilkoma instrumentami? Czy to po prostu dla ciebie jest interesujące? A może bardziej niż, wiesz, front po prostu? Wiesz co, wydaje mi się, że każdy multiinstrumentalista, który oprócz tego jest też producentem, ma swoje charakterystyczne brzmienie, swój charakterystyczny styl, swoje poczucie estetyki i wydaje mi się, że liderzy, frontmeni, artyści szukają tych ciekawych estetyk, no i tak jak Trent Reznor ma bardzo charakterystyczne brzmienie, no i świetnie i też bardzo ciekawie brzmi głos Halsey w połączeniu z brzmieniem, z estetyką Reznora. Czy śpiewanie w ogóle jest taką rzeczą, która cię na przykład kręci na jakimś takim dalszym horyzoncie, że okej, gram na bębnach, gram na basie, gram na pianie, mogę sobie wyprodukować utwór, ale jednak potrzebuję tego jeszcze jednego instrumentu, który na przykład przekaże tekst. Czy tam nie masz na przykład takich, wiesz, zajawek? Wiesz co, nie mam z tego względu, że póki co bardzo chcę być dla artysty. Ja nie mam potrzeby wybiegania przed szereg, zdobywania scen, szerokiej publiczności. Mnie po prostu interesuje praca z artystą, bycie na jego usługach, spełnianie jego zachcianek. Wiesz, interesują mnie różne stylistyki muzyczne, w związku z czym chciałbym spróbować trochę cięższych brzmień, chciałbym spróbować trochę muzyki organicznej, chciałbym spróbować trochę jazzu. Wiesz, z każdego dania wziąć po trochu, jak z takiego szwedzkiego wielkiego stołu na śniadaniu w pięciogwiazdkowym hotelu. A czy jest tak, że Adam Bieranowski wyobraża sobie siebie jako multiinstrumentalistę w projekcie, wiesz, sygnowanym hasłem Bieran, ksywą, czymś, co jest płytą autorską na przykład? No bo skoro masz tak dużo narzędzi, to, wiesz, nie wiem, czy każda kompozycja, którą wymyślisz, stworzysz, spodoba się na przykład komuś, kto ją, wiesz, obroni, weźmie ją jako własną amunicję i po prostu będzie to pokazywał. Na dzień dzisiejszy nie. Bardzo kocham muzykę, uwielbiam ją tworzyć, spędzam godziny w swojej pracowni robiąc dźwięki i w ostatnim czasie, w zasadzie od roku, kiedy mam swoją pracownię, stworzyłem mnóstwo utworów, mnóstwo niewykorzystanych utworów, mnóstwo piosenek jest w szufladzie. A nie bolą właśnie te niewykorzystane? Oczywiście, że bolą. To jest niewygodne, nie? Tak, no jest to niewygodne, no ale trzeba przejść przez etap, mówiąc brzydko, zjedzenia gruzu. No. Po prostu trzeba być bardzo pokornym w tym, schować ego do kieszeni, do szafy, a najlepiej zostawić w ogóle w domu, kiedy się jedzie do studia. Czy czujesz, że to jest długodystansowa zabawa, że to jest maraton i że trzeba mieć siłę, żeby... Tak, dlatego, ponieważ uważam, że jest to maraton, dlatego nie zniechęcam się i dlatego wciąż uwielbiam robić muzykę. Jakby swoją przygodę z tworzeniem, z produkowaniem na poważnie zacząłem tak naprawdę rok temu, gdzie całkowicie zaangażowałem się w zdobywanie wiedzy na ten temat, na naukę grania na instrumentach, na których nie jestem wykształcony, tak, na gitarze basowej, na perkusji. Ale sam proces rejestracji też mówisz proces o tym, że DAW, że zrozumienie. Proces programu. Rejestracji, proces robienia wstępnych miksów, uczenia się, jak działa kompresja, jak działa ekwalizacja, jakich pogłosów używać. To wiesz, to brzmi jak naturalny rozwój artysty, to znaczy, że startujesz od pewnego pułapu, na którym twój kunszt nie blokuje twojej wyobraźni, bo gdybyś być może zaczął wcześniej, no to trochę chodzenie po omacku, a dzisiaj, jak wiesz, masz za sobą długie doświadczenie sceniczne, pracowałeś z różnymi osobami, które też, no, podpowiadały swoje tajniki, wiesz, zabawy w piosenkę czy w muzykę ogólnie, no i mając ten bagaż, no to bezpiecznie iść, wiesz, w wysokie góry, bo sobie możesz po prostu poradzić. To chyba jest, wiesz co, nie tak za późno. I tak nie. Oczywiście nie jest za późno, natomiast na chwilę obecną wymaga to ogromnego zaangażowania. A takiego czasowego na przykład stricte, żeby, no tak, żeby tak, szukać oczywiście na to momentu? No, wiesz, no to działa w taki sposób. Piątek, sobota, niedziela zazwyczaj gram koncerty. No tak, 3000 kilometrów w weekend. Tak, dokładnie tak. No i wiadomo, że chciałoby się w poniedziałek odpocząć, spędzić czas z rodziną, chciałoby się może jeden dzień poświęcić na coś, co nie jest związane z muzyką, pójść na rower, wiesz, przygotować coś dobrego w kuchni. No ale jeżeli zależy mi bardzo na tym, żeby tworzyć muzykę, no to po prostu trzeba ją tworzyć. Tak? No tak. Jakby, wiesz, często jest tak, że ludzie mają, no ja to chciałbym robić to, albo chciałbym... Ale na wyspie jutro, albo kiedyś. Tak, chciałbym właśnie pojechać na Hawaje, albo chciałbym kiedyś być kimś. No tak, a wymówek tak. Jest zawsze więcej niż, tak, no, niż właśnie, sposobów realizacji celu. Wiesz, bardziej chodzi nawet nie o te wymówki, tylko jeżeli chcesz tworzyć muzykę, chcesz pisać teksty, chcesz być kulturystą, kucharzem, zacznij gotować, tak. Pójdź na siłownię. No podoba mi się to. Tak, jest, no po jest prostu motywator. Podejmuj kroki. Pojedziemy teraz, szanowni państwo, Teslą do samego piekła. Mojej głowie brak Rejsel zabrzmiał. Polecił to mój państwa gość, Bieran. Tak jest, Radek Rejsel. Zapamiętajcie to nazwisko, zapamiętajcie to imię i nazwisko. Radek jest bardzo zdolną, bardzo zaangażowaną osobą, z którą świetnie mi się pracuje. Mamy bardzo dobry przelot. A to bardzo ciekawe. Tutaj ci wejdę w słowo i zapytam. Co to znaczy? To znaczy, że proponujesz pewne rozwiązania i on po prostu mówi wow, i to jest ten przelot? Czy on potrafi ci powiedzieć stop, może inaczej i też zaakceptujesz i pójdziesz, gdzie on chce? Co to znaczy dobry przelot właśnie w takiej pracy interaktywnej z drugim człowiekiem, gdzie trochę się może ego ścierać, trochę wizja? No i tutaj znowu jest lekcja pokory. Wydaje mi się, że no przede wszystkim trzeba zrozumieć to, co już wcześniej mówiłem. Producent jest dla artysty, nie na odwrót. Dlatego należy schować ego do kieszeni i doprowadzić piosenkę do końca tak, jak chce tego artysta, bo ostatecznie osoba, która śpiewa, będzie podpisywać się swoim imieniem i nazwiskiem, no, swoim ale wiesz, dzisiaj w branży na przykład, a chyba ta praca ciągle jednak polega trochę na tym szacunku wewnątrz tej branży, bardzo specyficznej, te polecenia i ewentualne nowe współprace mogą wynikać właśnie z tego, że producent jednak ma swój styl, że jest asertywny, albo że mówi, wiesz co, ja też się pod tym podpisuję, a to mi się nie podoba. Wydaje mi się, że to jest kwestia bycia na pewnym poziomie, gdzie ja jeszcze nie jestem i to, co też już mówiłem wcześniej, jeszcze długa droga przede mną, zanim wyklaruję swój własny styl tworzenia muzyki, gdzie ktoś będzie chciał pracować ze mną, ponieważ tworzę, produkuję. I usłyszał konkretne rzeczy. Tak, no mam tak. Po prostu bardzo konkretną estetykę. No i tutaj muszę wspomnieć o producencie, który jest bardzo przeze mnie szanowany i bardzo podziwiany, mianowicie Marcin Bors. Wszyscy wiemy, jaki styl ma Marcin. No i ludzie, idąc do niego z piosenkami, doskonale wiedzą, czego się spodziewać. Wręcz oczekują jego stylu. No tak. Wiesz, jakby dla nas to jest doświadczenie. Wiadomo, że muzyka jest sztuką użytkową dla innych ludzi. No właśnie, ludzi. Bo na końcu liczy się ten produkt audiowizualny albo audio, wiesz, albo stereo, albo inaczej. To, co mówisz, to brzmi jak coś optymistycznego. Wolałbym zostawić ludzi z taką puentą niż z taką, wiesz, straszną fatamorganą, że powoli idzie komputer i zaraz wszyscy po prostu będziemy zbędni. Zostanę przy porównaniu do jedzenia. No. Ja myślę, że fast foodów mamy dosyć już i w muzyce, i raczej będziemy dążyć do tego, żeby tworzenie muzyki było taką samą sztuką jak, wiesz, gotowanie. Wiesz, to będzie coś dla mniejszej grupy odbiorców, a jednocześnie coś bardziej wartościowego. Wykwintnego, no tak. Zarezerwowane tylko dla nielicznych. Raczej to jest chyba dobry znak. Dobry znak i to brzmi też jak stara dusza, ja szukam takich dusz, wiesz, w młodych ciałach. Pięknie się rymuje z tym piosenka Black Pumas, Old Man. Old man, the world is on your shoulders and your heart is may you find the pretty things to beat the stormy weather. Sunsets over water, show you how to dream in the sweet power of love. Yeah. Show enough, brother, show enough, sister, the sweet outlook. Keep us elevated. Bieran jest ze mną. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Muszę powiedzieć, że głównym powodem, dla którego byłem ciebie bardzo ciekaw, jest twoje konto na Instagramie. Na scenie masz konkretną rolę, mhm. a tutaj, w social mediach, możesz pokazać, że grasz na instrumentach klawiszowych, masz na to pomysł, grasz na perkusji, bierzesz do ręki bas i jesteś taką, no, jednoosobową orkiestrą, przy czym to jest po prostu nie cyrkowe, bardzo smaczne, coś nienachalnego. Pokazuje też człowieka, który chyba będzie bezpieczny jako muzyk. Przesadzam? Czy to jest w ogóle krępujące, co mówię? Czy brzmi jak komplement? Albo odwrotnie, że o co ci chodzi? Nie, to nie jest krępujące. Wiesz co, cieszę się bardzo, że jest Instagram, bo to jest taka platforma, która umożliwia nam pokazanie się tak, jak chcemy. Możesz pokazać, gdzie byłeś na wakacjach. Mm. Możesz pokazać... Co jadłeś. Co jadłeś. Możesz pokazać, jaki piękny jesteś. Mm. Możesz też pokazać to, co lubisz robić. Ja po prostu uwielbiam, naprawdę uwielbiam tworzyć, nagrywać, sklejać. Mam małą zajawkę na montowanie wideo. I cieszę się, że mogę to tam robić. Ktoś chce mnie obserwować, to obserwuje. Tak. Ktoś nie chce, wyłącza. Ja z tym nie mam problemu. I chyba nie jest też, wiesz, tak przygotowywane, żeby łapać takie puste lajki i, wiesz, wpisywać się w trendy TikTokowe. Chyba robisz to, co naprawdę masz ochotę tam robić. Tak, ta platforma umożliwia mi pokazanie jakiejś swojej strony, której nie pokażę na scenie. Oczywiście nie motywuje mną chęć współpracy, nie motywuje mną chęć zdobycia popularności. Główna moja motywacja to przede wszystkim miłość do robienia muzy. Bardzo ładna puenta, no. Wiesz? Zamknąłeś to szybciej niż chciałem, ale szczerze mówiąc to podoba mi się, bo jakoś tak lakonicznie dotarliśmy do tego momentu. Jakby, wiesz, tak, gdzie jak nie tam, prawda? Chyba gdzie tak. Jak nie tam. Chyba tak. I możesz to robić sobie jak chcesz, na swój sposób. To jest twoja przestrzeń. Wykorzystaj sobie tą przestrzeń tak, jak potrafisz. Jeżeli coś z tego będzie, świetnie. A jeżeli nie, osobiście na tym etapie jestem już spełniony. Po prostu. Wyrwałeś mi pytanie z ust, bo chciałem zapytać, czy w obecnej sytuacji czujesz się szczęśliwy, tak pod kątem, wiesz, może niekoniecznie życiowym, nie chciałbym się w swoje sprawy prywatne, wiesz, tutaj zbyt głęboko zanurzać, ale czujesz, że to jest dobry moment, że, wiesz, Bieran jest na fali? Nie powiedziałbym, że na fali. Określenie na fali też trochę nakłada presję, wiesz, że musisz robić rzeczy coraz lepsze. Że fala się skończy, tak? Tak, zaraz. Właśnie też fala ma to do siebie, że kiedyś się kończy. Myślę, że to jest dobry czas, żeby wykorzystać to, co mam. Że to jest naprawdę bardzo ważne. Powiedziałeś off the record, że ten moment, kiedy grasz z artystą, z którym cieszysz się, że grasz, że to jest świetny band, że masz duże wydarzenia, tak. Że jesteś bezpieczny ekonomicznie jako artysta, że to jest moment, który cię stresuje, powinien cię, wiesz, ululać, a jednak cię stresuje, bo oczekujesz od siebie, żebyś tego nie zmarnował, bo gdzieś jednak na horyzoncie może wisieć taki scenariusz? Posłużę się trochę takim odwołaniem. Mam mnóstwo znajomych przyjaciół, którzy byli w różnego rodzaju talent show. Talent show miał być dla nich taką trampoliną, przepustką do wielkiego świata. No tak. Oczywiście każdy z nich, z tych moich znajomych wokalistów najczęściej, wykorzystywał to na różne sposoby. Mhm. Jedni sprzedawali eventy, gdzie śpiewali piosenki, które wykonywali w programie, mieli z tego pieniądze. Oczywiście to nie trwało długo, bo... Złoty kurz opada szybko. Złoty kurz opada szybko. Bywa tak, że artysta jest znany i zarobiony, jak to mówią, i ekonomicznie odnosi sukces, ale branża muzyczna czuje, że to nie jest imponujące pod takim, wiesz, merytorycznym kątem, a tutaj, no, masz, wiesz mrozu, no, rozbił bank. Tak, no, wiesz, trzeba powiedzieć tutaj o konkretach. 5 Fryderyków, tak. W tym roku headliner męskiego grania, tak. Nagraliśmy MTV Unplugged, mamy, sold out całej, tak, trasy. Całej trasy mamy sold out. Zagraliśmy do tej pory, przypuszczam, 60 koncertów biletowanych, ale też nie zawsze. Każdy z tych koncertów po prostu był dużym wydarzeniem. Dużym wydarzeniem. Prostu, tak. Było mnóstwo ludzi za każdym razem. Z mojej strony wygląda to tak, że trzeba to wykorzystać. Jakby to nie jest moment na to, żeby upajać się swoją wielkością. Swoją wielkością, cieszyć się sukcesem, żyć w świadomości, że tak już będzie zawsze. Dla mnie to jest potencjał. Tak. Granie w takim zespole, przebywanie z takimi ludźmi, to jest potencjał, to jest możliwość nauki, to jest możliwość wykiełkowania kolejnego dużego projektu. Tak jest. Tak jak wszystko, tak jak fala, o której wspomniałeś, to nie będzie trwało wiecznie. I ważne jest, żeby w takich momentach o tym myśleć i zastanawiać się, co dalej można zrobić. Mm. Nie chodzi o to, żeby teraz skoczyć wyżej, grać w większym projekcie, ale robić dalej ciekawe rzeczy. Oceniać nie pod kątem wielkości, ale pod kątem ciekawości, atrakcyjności i tego, co tak naprawdę nam daje radość, satysfakcję, wiesz, to mistyczne szczęście, mm-hmm. tak? No. Cieszę się, że udało nam się spotkać, wiesz, bo... Również się cieszę, to dla mnie ogromny zaszczyt, bardzo ci dziękuję za zaproszenie. To, co mówisz, nie brzmi jak tani coaching, wiesz, to brzmi jak kubeł zimnej wody na te zbyt rozgrzane głowy. Kto ma tą rozgrzaną głowę? Wiesz co... Ja to miewam raz po raz rozgrzaną głowę. Mam szczęście do ludzi, którzy potrafią mnie albo ostudzić, albo właśnie wykorzystać temperaturę, wiesz, bo to też nie jest tak, że ta głowa się rozgrzewa na zawsze. A z drugiej strony bardzo mi się podoba, że jednak patrzysz na siebie pod kilkoma kątami, mógłbym powiedzieć, wiesz, że to jest wielowymiarowa sprawa. I twój talent, i twój kunszt, i czas, którego mamy, no, ograniczone zasoby. Komentarze, które o tobie zostawiają inni artyści, inni muzycy, to jest zawsze coś bardzo pozytywnego. Więc myślę, że zapracowałeś sobie na to. Na koniec mam dla państwa nagranie, które no, wyszło spod palców naszego gościa. Olka zaśpiewa, no a Bieran na wszystkich instrumentach innych, czy zapraszasz czasem innych muzyków? Czy nie ma potrzeby, skoro umiesz? W tym konkretnym utworze jest kwartet smyczkowy. Ciężko byłoby się nauczyć grać na kwartecie smyczkowym, prawda? No wiesz co, cztery paluszki, dobra wtyczka VST i wiesz... No ale to nie to samo. Cieszę się, że to powiedziałeś. Znowu wracamy do AI, możliwości komputera i jednak muzyki organicznej. Dziękuję serdecznie za spotkanie i państwu życzę dobrej nocy. Dobranoc. Lato się kończy, zimno. Znowu jest mi zimno, choć to nie pora. Znów jestem winna, że nas słyszeli wszyscy sąsiedzi. A gdybyś spał przy mnie blisko, nie musiałabym tak głośno myśleć. A ty byś czuł, nie musiał słyszeć. Dziwią nam się. myself out gazing at stars, hearing guitars like someone in love. Sometimes the things I do astound me, mostly whenever you're around me. Lately I've seen to walk as though I have wings, pump into things like someone in love. Each time I look at you, I am for the glow.